أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. صدق الله العلي العظيم. ذا مبارك آياتنا ذا سورة يونس ذا سلرم آيات سخشرو تشبرم آيات فوريو ذا ديو رابط ذا ما قبل سرشدي أغبا دي كذي چمر ولل دخاغ أساسي تو موزوغاني تيارو كيش مثال په تور د الله تعالی د وحدانیت مسله څرل کېده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت مسله، د قرآن کریم د حقانیت مسله، د هغه رقم د معاد مسله و چې بعث بعد الموت. نو دا داسې نه دی چې داسې په ترتیب یې پلا یو وخت خلاصیږي بیا د بله، بس داسې تر له اړ یې تفنن کوي. تفنن نه دی رنګارنګي، یا پلا د توحید مسله وه، یا کې څه دسکي واوړي و معاد، د معاد څه واوړي رسالت ته، بېرته ولاړه سي توحید ته، بېرته بیا ولاړه سي معاد، دغه رقم یې پر له اړي. نو اوس چې دی د دې اوس ربط ما قبل سره دا دی چې د پرون دغه اخرنی آیات چې و چې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض، هغه د توحید مسله سره چې الله عز وجل هغه ذات دی چې دغسې کارونه کوي لکه مځکې و اسمانونه چې پیدا کوي. نو موږ بل دغسې څوک شته چې دا مځکه څونه غټه ده، د اسمان مال مچ نه شي پیدا کولی، سورکۍ مېږۍ ولا که پیدا کړي، دا د ګرده جهان مخلوق سه انسانان یې سره کښېني، یوه کیکه دې جوړه کړي، یوه شپږه دې جوړه کړي، یو مېږۍ دې جوړه کړي، نه شي جوړولی. څونه په دا نور تخلیق تللي ژوندی شی دې جوړولی نه شي. نو الله عز وجل چې دی خلق د سماوات و د ارض و غنده غټ شیان یې جوړ کړي دي، دا نور مخلوقات. نو دا د ده توحید بیان شو په دې اوس کې چې دی په دغه آیات کریمه کې دا چې اول یې موږ وایي په دې کې معاد بیان شو. معاد دا معنا چې دغه انسان چې دی ته زندګي وکړي چې مړ سي، دا رقم نه دی چې بالای کې څه خلاص شول، الله عز وجل دا بیرته عود کړي، عزیز ما او حضور ته دریږي، ژوندی کېږي، دغه بدن او دا روح بیا سره یو ځای کېږي. کدا سم په خبره پوهیږي په دا خبر کې خو چې دی مړی کېږي، یو څو کاله بعد چې خلاص کړي چې لري چې دا چی بتللی دوغه نه خاورې سوی گای گای خیال اسکلیت پروت هغه دو کې خو ډیر وخت نه پکې سوی گای گای داسې چې اچې لانی یافت هغه دوغه خاورې سوی دغه ذره ذره خاور الله تعالی بیرته سره جمع کړي، دغه بدن زین جوړ بیرته د روح ارتباط سره ورکړي. لکه سړی چې بلا تشبیه د رادیو سره بیرته ښلي یو څو کاله بعد راسي بیا بیرته ورسي بیرته رادیو د کار کوي. دا دغه انسان دی چې دا روح ځینې وکاږي، لکه دغه څه چې بیټري وکاږي کار نه کوي، چې بیټري دې راچې بیرته کار کوي، دغسې کېږي، دا نو د څه دپاره بیرته سره یو ځای کېږي چې الله تعالی د دوی سره حساب و کتاب وکړي. نو دې ته موږ معاد وایي. معاد بیرته راګرځېدل و الله ته، چې الله ته بیرته ودرېږه په دغه بدن باندې چې حساب و کتاب وکړي. نو دغه په دې آیات کې اول بیانېږي الیه و خاص و دغه الله عز وجل مرجعکم راګرځېدل ستاسې دي. دا مرجع چې دی په معنا سره د مصدر شو دلته راګرځي دلستی چې دی بیرته نو جميعا د ټولو ګرد راګرځي دا دا نه غواړي چې یا به انبیاء علیهم الصلاة والسلام بیرته راژوندې کیږي یا به اولیاء راژوندې کیږي یا به خاص د ګناهکاران راژوندې کیږي یا به خاص د صالحین راژوندې کیږي یا جميعا ګرد چې کچې دنیا باندې ژوندې پیدا شوی دی د آدم اولاده یې هغه به بیرته راګرځي وچاته به الله عز وجل ته وعد الله حقا وعد الله يعني وعد وعد الله وعدك رد الله عز وجل حقا حق وعدك رد دا وعد دا لو تلا حق دا فرشتياد فجيك غلطي ولا كراسي خلق بواي شا لا ولتس تمرسي برترا قرزي كما يشي برترا وزي خلال اتلانا دا بيشا سيو علاو دا دا سرشتيا وعد دا طولي بيدا دا خبل سر بستور بوي نش دا لا وحزرت برتر دريجو وعد الله دا وعدك ولد الله تلا حقا فحق وفرشتيا سري کتاب دهنه برته کیږي چې دغه انسان دغه د دستور ګوډی د برته څنګه راګرځي چې خاورس دا به بیا کومه کمپنی چې دستور ګ برته جوړي د انسان د غوښ پرده چې رقم رقم اوازونه سره جلا کوي لري و نږدې شایسته او بد د خپل د پردي ګرد سره جلا کوي دغه پرده به بیا څوک جوړي دا رقم الله عز وجل دا چې هغه اول چې جوړ کړی د بیا مخه جوړولای شي په یو ډاکټر خبره مې ډېره خوښه شوه د یو سړي د څنګه دغه ځای دردونه بیا کوله نو برس سلیوار لري ډاکټر دا د اړیکې بیرته سره نږدې سوي دي نو دا یو چمنه پکېږي یو چمنه پکېږي ډاکټر وره ورته وویل وره ورته لا اله الا الله محمد رسول الله دا چم بیرته هغه څوک به کولی چې اوار د وره جوړ کړو دا د ډاکټر د پلار د وس بیا تېره ده دا اړیکې نه پرلیلي کېږي ها که مصنوعي زنګونه وراچي هغه زه وراچم که کامیاب شو که ناکامه شو د هغه زنګونه چې دي چې بیا هغه اول حالت ته بیا دا بیا علاج دا رقم نه قبلي دا چې هغه اول یې جوړ کړی دی هغه یې بیرته بیا جوړوي چې دا د ډاکټر وس نه دی نو دلته الله دغه خبره ورته کوي انه بې شکه د الله یبد اورا شروع کوي وار د وار الخلق پیدا کول د پیدا کول وار د وار هم دی را شروع کوي ثم بیا یعید را ګرځي هو دغه خلق بیا بیرته را ګرځوي هم سي د سینه دی چې الله تعالی وار د وار د انسان خلق کاوه یا د جهان خلق کاوه د بل پلا د پار الله تعالی نور ته عاجز کیږي نه یریږي که دایس په خبره پوس واس وس انسان خو گای گای یو کار کوي سپ ځواني کې بره چې وخت سپنجر لې چورته وی ورته وی ویني دای خبر ته چې مستر صاحب د موټر را جوړ وای په خدای کې وس سایکل جوړا وای سم هدف خو ځواني ولاړ چې ما به انجینر شته کوي به خدمت مو پورته کوي یو سړی دی مثال په تور دا رقم یو شته تعمیر به جوړ کړی وای دا پلانې مستری جوړ کړی بل وخت چې وی ویني زړه اس خټ کوم سرایت می سودا ده برای بسم الله سغه لاس ده دینه چې ما غږ دې ما غږ دې پر الله دا حالت نه راځي چې زه وسغه په خواني الله نه يم چې ما دا دنیا جوړ ته ګرد عمر د فار الله وي زباب قادر يم انه دا الله یبد او شروع کی بد او دا شروع ابتدا ته وای ابتدا کی الخلق د پیدا کولو ثم بیا یعید را ګرځول کی هو دغه خلق بیا بیرته را ګرځول شي کوم ورته عاجز کی چې تا ما و څوک بیرته را ګرځي د څه د پاره الله دا کار کی دی یجزی چې بدلا ورک الذی نو هغه خلق ته امنو چې غو ایمان را وړي وي او عمل الصالحات او عمل د نیکو یې کړی دا دغه آیات څه مبالغه خبر امز داس وله چې واز ایمان چې دی دا دغه د پاره نه ګرځي چې سړی د دوزخ څخه مطلق خلاص کی ایمان سبب د سی ګرځي چې بل اخره خو د خلاص شي مگر که دای سی پلا دی چیری بوز دوزخ د ایمان سره عمل صالح وغار د رسول الله صلی الله علیه و سلم به ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله دا خو مفتاح او کلید د جنت نو څوک څوک بار چې نه پوي بار نو خپل می اده درلاسه کړ لا اله الا الله محمد رسول الله بل ازي واخ ولا ونه کو خلاص هغه ساده ورته ګرځي نو پیغمبر علی السلام کلی خو غاشو لري خدای بندگان به غاشو کیږي ته دي نو غاشو نه چی خدای دې سم پنځه بنا به غاشو دې بس مشلې دې کینو نو د ایمان سره اعمال غواړي د کی ور سره جوړه کړل مال څوک په دې ځان نه خطا بس چې ایمان می دی راوړي بالا نو زه بیا پریو مخ باندې رخصت هم چې ټیم زما اعمال غشت نه غواړي چې نه غواړي اعمال ضروری دي که داسې موقع پیښ شول یو سړی دی د مثال په تور خدای نه کرده عمر یې ټوله په کفریاتو کې تېر کړی دی یوه پلایه چې اخر د عمر شو بره یې زړه کې یو خبره د رحمت الله تعالی ور ولوېدي را وګرځېده چې کسې دې ایمان را وړي وای خپل اسلام عبادت به دې کوله بره یې لا اله الا الله محمد رسول الله په اخلاص وویل مګر لس منټه نه وي تېر شوي چې مړ شو په دغه یوه کلمه دی جنت ته ځي ولې خو د ده د پاره د اعمالو موقع نه سو برابره اخ ایمان یې په

هو الذي جعل الشمس سخشه ونسه بعد سبق الباكور دان بیا بیرته عود سو توحید تلک پرونج د اخر آیات توحید الا بیان سوی و یگانگی و تنهایی د الله تعالی یکتایی د الله تعالی وس بیا د الله یکتایی بیانی د سوی هو دغه الله خو الذي هغه ذات دی جعل چی پیدا کړی دی ګرځول دی الشمس المر ضیاء دایر ناګرځول دی وس نو چې دغه جعل چ دی دغه جعل مرکب دی چې مفعول ثانی غواړي جعل الله تعالى قرز ولدي الشمس المر غضياء زليدل نغضياء خمس لري معنى زليدل نو المر زليدل نو دلت ذات غاري جاء على الشمس ذات غضياء إن خاوين دا زليدو يا قرز ولدي المر غورة دا زليج دا سبريج جل باكيج دارك دا چاكري الله عز وجل واي واي دا كار ما كردي دا كذا وغارم إذا الشمس كويرت چه كم وقت دا المر پر لون غشتر سر خرب کر سر طول سر ورازي قامت دا غرا كم سي لكا بدا ار وقت كي چه دا المر ترند پیشيج مشت على وطالة دا سي ونمونا مازر عشقارك لكا خلق وي مشت نمونا خروار مشت نمونا خروار سمانا که یو څوک کشمش خرڅي یا غنم خرڅي یا د مثال په تور بادام خرڅي جواري خرڅي نو ګرده کوټه خصلي ته نسی راځي برابر سی ولکه دا سره وبس وي دا رقم دا دانو نو مناس و دا هغه څخه هغه چې مر ګر سره توریږي ګر سره یې رونا ختمیږي ټولیږي د هغه یو نمونه الله په دا ورځ راښکاره کړي چې داسې بدر قدرت لاندې دي هغه لمر د پخوا رونا نه نور کېدی یو څه ګړي دپاره ګر سره خې نه توري خو نظام برفهمیږي نو د یو ګړي دپاره یې درته تور کې خاموشه کېدر څه کېده رونا ور کمزوري کړي د هغه څه په سپورمۍ هم دا چل کوي د څه دپاره چې خلک پوه سي چې دا کار د بل چا د طرفه څخه و خپله د لمر رونا ولاکه د ځانه وه نه د سپورمۍ ولاکه د ځانه وه جعله چې ګرځولی دی الشمس المر غضیاء ځلیدل یعنی خاوند د ځلیدو یې ګرځولی ذات غضیاء والقمر او سپورمۍ هم ګرځولې ده نوران رونا ګرځولې ده دې سره هم نور سپورمۍ خو رونا نه ده سپورمۍ خو رونا کوونکې ده نو دا یې ذات نور دا یې خاوینده د نور ګرځولې ده والقمر سپوږمۍ ځا نوران خاوینده ده چا د نور یې ګرځولې ده نو د غضیاء او د نور فرق څه دی علما د دې ترمنځ فرق راباسي یو فرق د غضیاء او د نور دا دی چې غضیاء د هغه ځلیدو د پاره کاریږي چې د هغه شي د خپله ذاته څخه یې په عالمي اسباب کې بل سبب ونه لري که د لمر رڼا خو موجوده چې الله ورکړې ده مګر په عالمي اسباب کې بل سبب نه لري الله په دې کې دا ځلیدلی شي یه ته غضیاء وایي نور و اگر رونا توای چې هغه په عالمي اسباب کې د خپل ځان نه د بل چا د وجه څخه لکه د سپورمۍ رونا چې ده د سپورمۍ رونا د ځان څخه نه ده سپورمۍ د سیمه مثال لري لکه چې تاسو ته مثال پیش کړم لمر چې راوخی چې بار ال تورسی یو انداره ورته ونسی دا انداره بار رونا د ته مسجد ته راوړي دلته بار هغه رونا د سیمه است کې اوس د انداره رونا د خپل ځان څخه ده که د خپل ځان د خو سیاسته په تاریخ کې ورسره رونا نه لري دا فقط د المر رونا را ګرځي وجه بلی فاتی ورکی نو سپورمۍ دا غس یو خړه پړه کړه د دوه غرد معنا لکه دا ځکه مثلا څه به کم وي دوه نه قدر کړه مګر کړه خاورونه کړه په دا خاورونه کړه کې اعلی د خصوصیت یې شي چې د المر رونا ورته برابر شي بار دا اگر رونا به سمځي کې تر شوه نو اوس چې دی کده المر رونا المر ډیر پر برابر دا مشته ډیر رونا راکی کلمر لش پر برابر نو دا برا مشت لج رونا راکی نو اگه دی چلمر واخلی اگه داسی و اقس تلسی چه دا دا غرا کم سی چه برا رونا مشت نراکی مشت دا تور مخ را مخ دسی دا دا مر اصلا دا غرا کم سی برا نو چه مر ندیت مخ را مخ ندی دا مر دا جاو عبل بغل تا مخ را مخ دی اگه دا مر وقت چه دی اغای منواری مشت دا تور مخی دی چه تر لجلا کیش امو جا المر واقس تل مر واقس دا غرا کسر برابر سی دا را کم دا چلر نه کی زنجلا سی بر لکه بنگړې یو بغل باندې دال مسجد ای بیا کرا کرا ډیری جو ډیری جو ډیر زات شپړ سم او نه سم پر بیرته بر بیا دا ورته ګرځ دا رکم دا بغل زنی امین امی چې وغه د نوښته مو دا توښته مو راز راز بر بیا خل ویل مر وخت هغه بیا دال مرته برابر شینو روز ما په خبره کې پویل چې د سپورمۍ رونا د زانه نه ده په عالم اسباب کې د دې رونا د چا څخه ده هغه د مر څخه د مر و دې تور کې لکه دا بل د خاورې اندار دوسته اندار د شي سره د شچ موجود تا وای خدا د خاور جوړ د دلمر نه منعکس ولا سی هغه سکوژمې هم دغه رقم جوړ چې دی هغه دغه رقم خاکی رقم جوړ دی رونا د ځان څخه دا نه لوي چې مر ته برابر سم نه واره اوس په دغه خاور کې چې د جیم ذکر دی په دې کې بیا دا تاثیر الله نه دی شي چې مر ته برابر سي دا رونا او بل ته ورکی په بو کې بیرته شي دا غزم موږ ځکه چې دا موږ وسورته ګورو دا په وبو داس پوښلې ده چې دا وڅ زوینه به خلک که سپوږمۍ ته سړی وخیژي و دغې مځکې ته وګوري دا مځکه به درته داسې معلومېږي لکه سپوږمۍ ټولې خدای بیا په اوبو پوښلې د لمر رڼا پر برابر ده هغه سپوږمۍ والا چې براوی سپوږمۍ هغه ده هغه دا مځکه ده چې موږ پکې اوسېږو مګر و د دې مځکې خصوصیت دا نه دی چې رڼا ورکړي د اوبو دا خصوصیت دی چې پر دې راڅرخېدلي دي رڼا ورکړي د هغې مځکې چې سپوږمۍ ده د هغې خصوصیت دغه دی چې رڼا ورلرکړي نو زما د خبرې مطلب دا دی چې غدیا و کوم ځلېدو ته وایي چې د هغه جسم د خپله ذاته څخه په عالمي اسباب کې در یادوي کنه د ذاته خو هېڅ نهسي خو ګرځېد الله په ولکه کې نور و هغه رڼا ته ویل کېږي چې هغه د هغه جسم په عالمي اسباب کې د ذاته نه وي د بل شي د سبابه څخه نو خود ګوري الله پر پر لراور کې داسې نو الله خو هغه ذات دی جعله چې ګرځولی دی الشمس المر ضیاء خاوند د ځلېدو والقمر او سپوږمۍ ګرځولې ده نورا خاوند د نورو د رڼا دا یو کار الله کړی دی پر دنیا کې بل یو مخلوق بیا الله سپورته کې چې دا ما کړی دی چې برابر زه د خدای سره شریکېږم دغه کار هیچا بل نه دی کړی نو الله دغسې واحد ذات دی دا یو د قدرت ښکاره کوي نو د بندګۍ هم خاص دغسې ذات وړ دی پسې وقدر او الله اندازه کړی دی هو دغه هر یو که دا لمر دی که دا سپوږمۍ ده منازل په خپلو منزلو کې منازل په خپلو منزلو کې او یاد شوی چې وقدره الله اندازه کړی دی هو د هر یو لره منازل منزلونه یې ورته ټاکلي دي دا دی چې روزمره تک پکښې کوي نو اوس لکه لمر چې دی دی چې دوی په ګرد کال کې یو دور خوري پر خپله کوره باندې دا دور چې دی خوري دا بیا پر برجو تقسیم دی لکه دا اوس چې په دا انګریزي حسابو یې جنوري او فروري بولي یا موږ د مثال په طور هغه خپل حمل و ثور و جوزا په دغه برجو کې دی روان دی دا دولس برج دي په بسته کال کې لمر طی کوي په کال کې پر راګرځي نو د لمر کال چې دی نوکې اوږد دی غټ دی سپوږمۍ هم دغسې برجونه لري خو د دې برجونه بیا نوکې کوچني کوچني دي تر لمر کم دي نو نو هغه دی د لمر برج چې دی چې دی په میاشت موږ د لمر میاشت بولو دېرش ورځې راځي یو دېرش ورځې په کښې کې راسي د سپوږمۍ کال چې دی هغه میاشت په کښې کې شته خو میاشت کې یې اتهویشت میاشت دا نه لري نویشت یا دېرش نویشت یا دېرش پیغمبر علیه السلام بول الشهر هکذا و هکذا و هکذا دېرش یې پوره کړې ولی الشهر هکذا و هکذا و هکذا یوه ګوته یې ځینې کمه کړه بس میاشت ګایي دغسې ګایي دغسې نو روژه ګایي نویشت راسي موږ نویشت روژې ونیسو ګایي ګایي بیا دېرش راسي دېرش روژې ونیسو داسې نو دغه د لمر دپاره خپل منزلونه دي برجونه دي په کښې کې ګرځي را ګرځي د سپوږمۍ دپاره خپل برجونه دي په کښې کې ګرځي را ګرځي هغه خپل کال لري دا هم خپل کال لري دا خپله میاشت لري سپوږمۍ لمر خپله میاشت لري د سپوږمۍ میاشت کې د لمر تر میاشت یو څه کمې دي معنا ورځې یې کمې دي هلته تقریبا یولس ورځې دغه نه قدر د سپوږمۍ د کال د لمر د کال فرق راځي لکه اوس چې مثلا د نبي علیه الصلاة والسلام د هجرت یې موږ حساب کړو وایي د لمر په کال څو کاله کېږي بره وایي دیارلس سوه و د مثال تور اته نوي کاله کېږي ګوره څوارلس سوه ته لاندې کېدی شي دیارلس سوه اته نوي او د سپوږمۍ په کال کې حساب کړي بره وایي دا څوارلس سوه و دوه څلوېښت کاله ولې خو دونه کلونه تېر شوي دي چې لس یولس یولس ورځې ځینې کمه یې کمه یې بره په کلو ځینې کمه شي نو دا د دې کال په چابک دی زیات شو هغه دی څوارلس سوه و دوه څلوېښت باندې ورسېږي د هغه کال چې دی واټن یې غټ دی نو کال یې نوکې ډېر وخت اخلي هغه نه بیا هغه دی دیارلس سوه اته نوي دغه نه قدر کلونه پرسوي دي کنه د یوې ورځې څه حساب شروع شوی دی د یوې ورځې څه حساب شروع شوی دی نو دا منزلونه هم الله یاد کړه وقدره الله اندازه کړي دي هو د هر یو منازله په منزلو کې یا وقدره اندازه کړي دي هو د هر یو د پاره که لمر دی که سپوږمۍ د منازله منزلونه یې ټاکلي دي چې په یوه یوه شپه عروس کې هم قطع کوي په میاشت کې هم قطع کوي په کال کې هم قطع کوي د ورځې منزل یې جلا دی د میاشتې دا یې جلا دی د کال یې جلا دی لتعلمو دا نو د څه دپاره الله کړي دي د لتعلمو چې تاسې پوه سي عدد په حساب السنینه د کلو چې د کلو حساب معلوم کړي بارونه چې لمر یو دور پرا کې یو کال تېر شو وایي دا د لمر کال دی شمسي سنه چې موږ ورته وایو سپوږمۍ چې یو کال پرا کې برا یو کال تېر شو دې ته بیا قمري سنه وایي نه یا سنه دوه قسمه ده شمسي ده قمري ده داسې نو والحساب او تاسې حساب زده کړئ د حساب څه مراد بیا د ورځو و د شپو حساب دی چې دغه زده کړي که ته دا نه څه فایده موږ ته کوي ولې زموږ دیني عمر په دغه نظام پسې نه دي تړلي په کال کې دوه واره د روژې میاشتې راځي، نه راځي، ګرده خلک به واپس پورنی کال دولس میاشتې دی. د مثال په طور چې هغه وایي محرم دی، سفاره د ربیع الاول ثانی دی، جمعه الاول ثانی دی، رجب دی، شعبان دی، رمضان دی، شوال ذوالقعده او ذوالحجه بیا محرم بیا راشروع سي. نو خو یا پلار رمضان پکې راځي، لا سب دا چې سپات را باندې جوړ شي تجبیر روژې پر ما باندې راوست، نو خو یوه روژه پکې راځي. داسې هم نسي کېدلی چې برای یاره سږ کال تیر شو د روژې میاشت نه پکې راله، دې کال روژې میاشت نه درلوده، دا کمولی سي؟ نه. د چا پلار نور کمولی سي؟ نه. زیاتوی سلای ما دغسې نظام جوړ کړی دی، تاسې به دا حساب زده کړئ پکې کې. د مثال په تور د اخترۍ چې موږ کوو، په کال کې دوه اختریان شته، خو هغه یو اختری دی، خو ورځې معلومه ده چې په دغه ورځ زکات وکې. په کال کې یو زکات چې هغه کال د مال پره شو، دا خدای دې وکړي په روژه کې پرې کېږي، که ودی خواته پرې کېږي، خپل زکات پور لره ورکوې، کېدای سي په خبره پوهېږي. مثلا روژه په کومو ورځو کې مکروه ده؟ چې د کوچني اخترو د لوی اخترو د تشریق په ورځو کې روژه مکروه تحریمي ده، نو خو په هغو کې به نه نیسه، دا نه بدېږي دغه ورځې چې راځي په کال کې، نو دغه احکام پرې بنا ده. یا مثلا پور دی د دنیا معامله ده، دا شی مې در باندې خرڅ کړي چې سي دي پیسې به نو درې میاشتې بعد راکړي، درې میاشتې په چا معلومه یې؟ که اوس دغه لمر ګرځم ور دغه رقم دوی دای نه پکې شپه ورځ نه پکې راتلی، سپورمې ګرځم ور پر دای ور رقم وای، موږ میاشت معلومه ور ایس په خونه معلومه ده، خو سد معلومه نشه بغه د ول ودر او خطه ول ودر حسابه حسابه حسابه ور هغه درې میاشتې پرځ ور رقم ما پیسې دا ته دغه د پاره دي. تعلمو دغه چې الله دا منازل ټاکلي چې تاسو پوه سئ وپېژنئ، عدد حساب السنین د کلو ول حساب او دغه رقم حساب هغه عدد نه، هغه حساب شمار مراد دي، او د دې حساب سره مراد حساب د ورځو د میاشتو مراد دي. ما خلق الله ذلك الا بالحق، ما خلقني دي خلقي لي الله على فك ذلك دغ مذكور نظام شد المرض مذكور ميد هو ستير الا بالحق، ما غنى بحق وبصدقه سر الله ودا دسنا دي مسخرو جوړ دي، دا نه مسخرو جوړ په والله کدي، دا د دون علم دختي په قران کې فقط په یو دو جملو کې درته پیش کړی چې جعل الشمس ضياء والقمر نورا دا یو، وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب دا یو، پر دغه دو جملو نو وسه جهان سیسانان پر راګرته د قیامت او لاک علم خلاص روزمره نوی نوی کشفیات کی جمله دا غوښتي چې دا اس په خبره پوسه دا شمسي نظام چې دی چېړي تر وتل نه کی چ ارڅو نه علم طریقې کې بیا یو کال بعد یو نه یو بغو چې خپل نه شي کشف سو بابا خدای وخت لا و موږ نه په پېدل قران اساس ما ځنه په شې شوی بل خپل تحقیق په شي کې کاه په شي کې ګرځه په دوه نظامو کې نو په دغه علاوه ما خلق نه دی خلق یی الله الله پاک ځانګ دغه مذکور نظام الا بالحق مگر په حق سره فرشته اثر په دې کې واقعي حقانيت پروت دی د مسخرو چوټ اندازه کار نه دی کېدای سپ مزمن پوهیږي نو يفصل الآيات يفصل بتفصيل بياني الله فاك الآيات داغ آياتون وعلامية دا قدرة دا وحدانية خبل يقوم دا أغا قوم دا پارا يعلمون چه دا علم لدي يو دس قوم دا خلق برچان من يبور لرو وچرتو چه فا ايچه كي پكر نوي لك رسول عليه الصلاة والسلام مثال ويالي دي وإنا فو سرين چه دي چه دا جنة سر علاقة ني أغا چه ناجور سي دا غرقم سي دا خلق برچان دا مرك تبه پرتيري سي چه راپورت سي جور سي بير تاغا شي دي که په خوا دروغ ولو سم دروغ وای، که په خوا غلا کولو سم غلا کی وای. د دې مثال د سید لکه د وښ خپل خاوند په کوټه کې باندې کې ویتل دی لکه وښ ته دا څور مان ورجې باندې پچې شکر مې لای پچې شکر د دې دا که در درک نه لري چې زه ما لیکلرم هغه دغه جوړ نه جوړې باندې مسلط کړې او یو سزا یې راکړل، تنبیه یې راکړ، وسې الکړ نو را سره جو وک او شعر سره چې دی هغه چې کاروبار کې لیکي دای سره ولا چې ما څه غلط تسوي الله تنبیه راکړ بیا به نه کوم کوم رزي ورته پیښ سم دی پویلی چې خدای چې الله پاک ما څه کړی شي لکه ناراض دي نو را سره چې ځان اصلاح ک هغه د اصلاح د پاره دا شیان چې دی کار ځنی اخلي نو دلته الله وای چې زه د آیاتونو تفصیلوم د چا د پاره دغه قوم د پاره یعلمون چې علم لري او شاید د خبرې څه کار اخلي نو به ما پر و پیژني چې دا جهان یو مالک لري یو رازق لري الله واحد ذاتي شریک نه لري حالا توحید بیان توحید په دغه دغه شیانو بیان کې کې تیس اوري کې دایس خبرې ته متوجه یاست نو کته و نو ولې نو دا بیان چې دی دغه چا د پاره چې هغه عقیده سمنه یی د مثال په تور سم دم د علم کار نه اخلي هغه د غفلت کار کوي دغه د پاره نه دا بیان نه دی بیان خود د دواړو د پاره دی هم کار چې دغه ځنه اخته نو ګوکه د پاره دی لکه موږ چې په آیت کریمه کې دا خبره بیان کړی چې هدى للمتقین قران هدایت متقین د پاره دی نو دا نور خرګو ته قران هدایت نه کوي خو کوي خو چې هغه کار نه ځخلي بر ازم د استاد پاره دی مثال موږ د مرمسچا ور کړی دی بیا یې وروي چې مرمسچا کښه نعمتونه ډیره کم رقم خاله ګره غوښتي دا یو بسمه از دا ډوډۍ ماته کې د یو شلم بوت څخه او کښې نه خو ځان نور لکی ادا بل غبنو د سپیکر کې وایې اړه وایې ختمه نه ګرځ خو را کوي صاحب یې نس کوي خلک چروز سوي و یاره دا مې مرستیانو ستا دپاره کړې و ارمان تا ته وکړي کنې هغه خو د ګردو دپاره کړې و چې کار هغه ځینې واخیستي نو برای مېلمستیا ستا دپاره و قرآن هم دغسې یو مېلمستیا الله جوړه کړې ده الله د دې قرآن متقي و پوه سړی کار اخیستی دا بل دپاره هم ده خو کار نسي ناستی خوراک نسي ځینې کولی لاس تر ځنه ورته ناست دي و دغسې علومو ته لکه قرآن کریم چې دي نو ځکه یې دوی خاص کړه دا نه معنی چې دا نورو ته نو الله تعالی بیان نه دي کړي یا کړی یې دي نو نو دا تفصیل د دې آیاتو الله کې یفصلو په تفصیل بیانې الآیات یې دلائل د قدرت د قوم د هغه قوم دپاره یعلمون چې هغه پوهېږي فسی دغه توحید کسې بیانې د الله تعالی یګانې کې ان بې شک علاوه فی اختلاف په یو په بل وروسته راتګ کې الین یې د شپې ورنهارې د ورځې اوس د مثال په تور دا د ورځ راغله دا د چا وروسته سوله خو د شپې وروسته شپه تېره سوه دا راغله بل ګړی چې بیا د څو ساعته پاتې بیا بېرته شپه پسې راشي بیا ورځ ولاړه شي په نوبت پرله ولاړ دی موږ به داسې فرض کړو یو ګول څرخ دی دا نیمه خوا یې ورتوره کړه دا نیمه یې ورسپینه کړه یو پلایه دا توره خوا راښکاره کړي موږ چې هغه ته ګورو تماشا کړو هغه نیامه چې سپینه خوا راشي موږ چې د هغې تماشا کړو هغه را بدله کړي بېرته یې توره خوا راشي دا هغه تور مخ خو سپین مخ دی راته پرله اړ یې را اړ یې الله وایي دغه اختلاف څه معنه یو د بل په وروسته پسې راتګ د دې ورځې و د شپې دا د څه دپاره دی دا څخ نه کې پرله څرخي ان بې شکه فی اختلاف په دا یو په بل وروسته راتلو کې الله یې د شپې ولنهار او د ورځې دا یو وما خلق الله وما او په هغه شیانو کې خلقه چې پیدا کړي دي الله الله پاک فی السماوات په اسمانو کې والارض په مځکه کې چې په مځکه او په اسمانو کې کوم شیان الله پیدا کړي دي په دې دواړو کې چې دي هم هغه اختلاف د شپې او د ورځې اختلاف معنی اوښتنو بدلون یو په بل پسې او دغه چې په مځکه او اسمانو کې کوم شیان جوړ دي له آیات په دې کې دلائل دي د څه شي د وحدانیت د الله د کامل قدرت د الله د کامل علم د الله چې دا ګرده شیان یې کامل کوم دي دا څنګه نظام دي د چا دپاره د آیاتو دلائل دي لقوم د هغه قوم دپاره یتقون چې د الله عز وجل څخه پوره تقوا او بیره لري چې بیریږي هغه د دې دلایلو څخه کار اخیستی سي که د انسان د زړه څه بیره ووتله د الله پاک بیا په دې شیانو کې فکر وي برای زه به بعضه دونه وخت نه لرم لا سب ستا ډېرې زده کړې دا ګرده کله کېږي خو چې الله پاک وایي دی د الله څه بیریږي هغه برای وخت لري نو که نه د مثال په طور ایمان به ډېر ضروري دا جن به ډیر ضروری که به دکان ډیر ضروری دکان ته څونه ټیم لري چې دغه ورته ودرېږي ته دغه نیمې شپې پورې ولاړې وخت لري که چې د جن خبرې ته راوستي څونه زحمت چې پر ده باندې وایي زه دونه وخت نه لرم خو هلته د ده هغه بیره لږ ده په دې باره کې هلته د دنیا په باره کې بیره ډېره ده چې که خواستغی سو که مې عیال مسکین سو که مې کرایه نه درلودله نو خود هغه ته ډېر وخت لري دلته دا د تقوا دپاره الله وایي چې دغه کسان دپاره آیات کې یتقون چې دوی بیریږي په مځکه او په اسمانو کې چې دلته یاد کړه وما هغه خلقه چې پیدا کړي دي الله الله پاک په سماوات په اسمانو کې والارض په مځکه کې په اسمانو کې چې کوم اجرام فلکیه جوړ دي دا چې دا د ساینس دا نانو تر ټلسکوپ تر دوربین لاندې چې د هغه پای ته ولاکه رسېدلي دي دغه د اجمال روزمره کشفیات کېږي دا شی دي دا شی دي دا شی دي دا شی دي په دې ستوري کې جلا خصوصیت په مځکه کې چې راسي مځکه ته چې خلک متوجه دي دا د مځکې پوهان دغه د مځکې دغه مخلوقات پای ته نه دي رسولي نوي نوي حیوانات کشف کړي بابا بلش بده شي پیدا سولي دا در وسه موږ نه ولیدلې په مځکه کې نوي نوي معادن شته نوي نوي پرزې په د مځکه کې ستاسو په ادویاتو کې امکاریږي په د زیوراتو کې امکاریږي مثلا لکه ګیس یو وخت نو کشف شوی نه نه غدي د خدای مخلوقات پر وسات د مځکې سره وزرته بوت چیرې و دلته کېل چیرې و دا غره کم کېلو پټرول دي کله په خوا کشف شي و بیا ورسته دي کشف شو د مځکه مخلوقات پای ته نه رسیږي نو د ارشي ته کته متوجه سه که اسمان ته متوجه سیم په والله چې اخر مجبور شي چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا یو خالق لري دا د انسان تر وس وړ شي دي که مځکه ته متوجه سیم په خپل رب خپل قانې سي چې دا تغیر بل څوک نشبک شي کرا وستای دا تخلیق بل څوک نشبک شي پک شي راوستله دا سره کوم پروګرام په دې مځکه کې روان دي په اسمان کې دا ګرد د الله تعالی د چا د لایل د وحدانیت لا آیات په دې ګرد کې د لایل دي د قوم د هغه قوم د فار یتقون چې هغه تقوا کې بیره د الله کې نو په دوه غدوا یا تو چې دا وس مروي په دې کې بیرته د الله تعالی وحدانیت بیان شو هغه اول آیات کې د الله تعالی زموږ د فار معاد بیان کې چې بیرته راګرځي ماته دغه نه تللی چې تاسو رب حساب کتاب نکیش نو دا ټول د ایمان سره اړه لري الله عز وجل ته مشتفره او کامل ایمان را نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.